Nakei na poto, nasali mosala e, sima na zongi mboka e. Na komiki sasa, na tuni desango ba ebisinga inyoso iya. Nakei matadi, na komiko zonga e, yenda ebo inga yobo. Nasali nyoso di, mboka e tonda bondoki, nazo wili kama e. Na poti ime, nasali singa izoto, pasya mokilinga yo mawa. Sango e pazani balo bibebe aweye, dene mi basali fetyo. Mokili mawate eloko na moneli pasi, yango bati misoko. Yope mopaya, toko wela nini, chose nangaya bakoko wo. Kozonga yenda boinga Mokili mawate loko na moneli pasi yango batimiso Yope mofaya toko wela nini chose nanga ya bakoko Liwana ngai bakoko baboyi Nakokufa soki tata sinye wogo Nyaya nini yone mopaya wogo Opi kakao tungoli mozido wogo Sikse nangai mama atike langayo Otika ngai nasala la vi hey, hey. Otika ngai Nazali somi, hey, hey. Yope mopaya, toko wela, nini wogo. Koti kangai, naboko lobana wogo. Bumeli wanza! Kakao tumali mozinga popo